stosuje Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 14 września. Właśnie minęła 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kryzys migracyjny to realne i aktualne wyzwanie dla całej Europy. Mówi o tym rzecznik rządu, odnosząc się do doniesień z włoskiej Lampedusy. 7 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym łapówek przy wydawaniu wiz. Wiadomo już, ile wyniesie płaca minimalna w przyszłym roku. Rząd przyjął w tej sprawie rozporządzenie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że kryzys migracyjny to realne i aktualne wyzwanie dla całej Europy. Odniósł się do sytuacji na włoskiej wyspie Lampedusa, na którą w ciągu ostatnich 2 dni przypłynęło 7 tysięcy migrantów. Rzecznik PiS ocenił, że od kilkunastu dni Europa jest pod silną presją migracyjną. Jak jednak dodał, kwestia migrantów to problem, który jest dyskutowany w Unii od dłuższego czasu. Tą sprawą od wielu miesięcy zajmuje się bardzo intensywnie Unia Europejska, która chce przerzucić koszty nielegalnej migracji na państwa członkowskie, które od lat z tą nielegalną migracją walczyły, sprzeciwiały się tym mechanizmom przymusowej relokacji. A więc tym mechanizmom, które są dzisiaj forsowane właśnie na szczeblach Unii Europejskiej po to, by przerzucić społeczne i gospodarcze koszty tej polityki multikulti, polityki otwartych drzwi na inne kraje Unii Europejskiej. Politycy PO na temat nielegalnych imigrantów mówili m.in., że trzeba ich wpuścić do Polski, a później sprawdzić, kim oni są, dodał Rafał Bochenek. Władze włoskiej wyspy Lampedusa ogłosiły stan wyjątkowy. Obecnie na wyspie znajduje się o 1000 więcej przybyszów niż mieszkańców. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz zarzuty usłyszało 7 osób, wobec 3 z nich zastosowano tymczasowe aresztowanie. Nie ma wśród nich urzędników państwowych, poinformował na konferencji prasowej Daniel Lerman z prokuratury krajowej. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapewnił, że osoby, których dotyczyły wizy badane w śledztwie przez CBA i prokuraturę, były sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa. Jak mówił Stanisław Żaryn na konferencji prasowej, nie stwierdzono z ich strony zagrożenia dla Polski. Osoby, których te wizy, te wnioski dotyczyły, były sprawdzane pod kątem ich potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo RP oraz w szczególności bezpieczeństwo związane z zagrożeniami terrorystycznymi. Takich informacji nie ma. To nie są osoby, których pojawienie się w Polsce miałoby wpływ na bezpieczeństwo naszego państwa. A według części mediów były już wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk miał przesłać do konsulatów w Azji i Afryce gotowe listy z nazwiskami osób, które miały dostać wizy. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA. Zgodnie z komunikatem śledczych, przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. O ponad 600 zł od nowego roku wzrośnie płaca minimalna. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Szczegóły przedstawił na konferencji rząd blisko ludzi, premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Marlena Maląg. Wzrost płacy minimalnej, podobnie jak w tym roku, będzie dwuetapowy. 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł. Od lipca kwoty te wyniosą odpowiednio 4300 zł oraz 28,10 zł. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Minimalna płaca netto będzie zasadniczo ponad 2 razy większa niż w czasach Platformy Obywatelskiej. To jest rewolucja solidarnościowa. Płacę minimalną otrzymuje ponad 3,5 miliona Polaków. Minister rodziny Marlena Maląg zaznaczyła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o to, aby Polacy godnie zarabiali. My przede wszystkim nie chcemy, aby Polska konkurowała tanią siłą roboczą z państwami Unii Europejskiej, ale wysoką technologią. Premier mówił też o nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości o emeryturach stażowych. Będą przysługiwać po 38 latach pracy w przypadku kobiet oraz po 43 latach pracy dla mężczyzn. Sylwia Białek, Polskie Radio. 6 października rozpoczyna się 39. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie 138 filmów z 46 krajów świata, w tym 23 premiery światowe. Filmem otwarcia w konkursie głównym będzie Uśmiech losu w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego, zapowiedział podczas konferencji prasowej dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego Stefan Laudyn. To jest opowieść o chłopaku, który z Polski, ze Śląska jedzie na grecką wyspę, bo tam okazało się, że dziedziczy kawałek ziemi. już tam na miejscu zakochuje się w miejscowej dziewczynie. I to jest taka piękna historia, która rozgrywa się jednak w atmosferze pewnego zagrożenia, dlatego że na tej wyspie drzemią ukryte siły natury, z których istnienia na początku nie zdajemy sobie sprawy. Jak powiedział dzisiaj pięknie reżyser, on interesuje się tym tematem zagrożenia naszej egzystencji, zagrożenia świata i tym, że my sami ten świat niszczymy. W tym roku do udziału w festiwalu zgłoszono 4800 filmów ze 111 krajów świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem jedynie na południu pochmurno, nocą wszędzie pogodnie, wiatr słaby północny i wschodni, tej nocy od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku, a jutro w całym kraju słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Słonecznie nie oznacza, że upalnie, gorąco, troszkę chłodniej, ale znośnie jak na prawie połowę września. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, nad morzem 19, na wschodzie 20, w centrum 21-22. Najwyższa temperatura jutro na zachodzie i na południowym zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Polskiego Radia. No i tak to całkiem przyzwoicie rozpocznie się weekend już wrześniowy, 6 minut po godzinie 17. Kto by się spodziewał, że dziś też będziemy szukać trenera? No, tylko skąd takiego wziąć? Wziąć jakiegoś młodego, ambitnego takiego trenera, który na przykład awansował w tej chwili do drugiej ligi albo pierwszej. On by pokazał naszym chłopakom, podejrzewam, jak mają grać. Podejrzewam, że w szatni połowa to by się załamała, że musi biegać na treningach może albo jakieś sztuczki wykazywać. A to raz, to trener, a dwa przecież selekcjoner, też ważne zadanie. No właśnie, i to reprezentacyjny. Ale uwaga, uwaga, trener to raz, a zawodnicy dwa. Należałoby znaleźć może takich piłkarzy wśród młodych, którzy będą grali od serca, a nie za pieniądze. Tak jak to było za naszego wielkiego Kazimierza Górskiego. I wtedy na pewno będzie dużo, dużo lepiej niż jest. Halo, halo, młodzi, ciekaw jestem, czy ktoś odważny zgłosiłby swój akces właśnie, by być takim. Do odważnych świat należy. 2 2 7 3. Syrogin w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki 10 minut po godzinie 17 i powiedziałbym, tak jak przed chwilą zaśpiewali, wow, wow, wow. Ogłaszam swoją kandydaturę na selekcjonera reprezentacji Polski. To ten selekcjoner nas zrobił źle. Wprowadził zbyt dużo starszych zawodników, którzy nie mają jeszcze takiej chęci już do gry w piłkę jak młodzi. Myślę, że tak już od 18 lat można zaczynać, bo oni mają wtedy chęć wykazania się. I może tak jak Zalewski, na przykład on jest bardzo dobrym piłkarzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale szybko państwo reagują. Brawo, brawo, bardzo dziękujemy, brawo za odwagę. 10 minut po godzinie 17. Już tylko do jutra chętni mogą zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Przypomnijmy, ich członkowie zajmują się przeprowadzeniem głosowania i liczeniem samych głosów. Otrzymają za to dietę. Ale sposobów na kontrolowanie przebiegu głosowania jest więcej, o czym opowie państwu nasz reporter Bartosz Bielecki. Panie Wojciechu, w tym roku będzie pan na wyborach w komisji? Tak, oczywiście będę. Wojciech Sędziak, członek Prawa i Sprawiedliwości. Będę członkiem komisji wyborczej. Zawsze staram się być przewodniczącym komisji wyborczej. Staram się zawsze uczestniczyć od A do Z. To znaczy, uczestnicząc w komisji, z moich wyliczeń wynika, że jest to około 38 godzin. Dla pana Wojciecha praca w komisji to zarówno pasja, jak i obowiązek. Od lat na warszawskim Targówku pomaga przeprowadzić wybory. A co należy do zadań obwodowej komisji wyborczej? Przeprowadzenie głosowania w obwodzie. Marcin Chmielnicki, rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego. Czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej. Większość kandydatów do komisji zgłaszają komitety wyborcze, ale możemy to też zrobić sami w Urzędzie Gminy. Tylko że wtedy zostajemy dopisani do listy rezerwowej. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego, taka kandydatura będzie brana pod uwagę. Taki kandydat musi być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Wymagane jest również stałe zamieszkanie na terenie województwa, w którym zgłaszamy się do komisji, a także wpisanie tam do Centralnego Rejestru Wyborców. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dieta. Przewodniczący otrzyma 800 zł, zastępca przewodniczącego 700 zł, a członek komisji 600 zł. W lokalu wyborczym są też osoby, które patrzą komisji na ręce. Przede wszystkim to mężowie zaufania. Wskazują ich pełnomocnicy poszczególnych komitetów i mogą oni między innymi wnosić uwagi do protokołu z prac komisji. Kontrolowaniem wyborów zajmują się również obserwatorzy społeczni. Jak sama nazwa wskazuje, obserwator obserwuje. Agnieszka Stańska-Jędrych, mazowiecka koordynatorka regionalna obywatelskiej kontroli wyborów Komitetu Obrony Demokracji. Obecność obserwatora jest takim czynnikiem trochę mrożącym dla członków komisji. Muszą się kontrolować, muszą znać przepisy, muszą te przepisy stosować. Obserwatorów społecznych zgłaszają fundacje i stowarzyszenia. Akcję kontroli wyborów prowadzi również w tym roku Platforma Obywatelska pod hasłem Pilnuje Wyborów. A pan Wojciech gorąco namawia, aby do komisji się zgłosić. Jest to trudny dzień między innymi, ale uważam, że każdy obywatel powinien, jak to się mówi, te 5 groszy włożyć do tego, żebyśmy my Polacy po prostu żyli dobrze, spokojnie, tak, no i oczywiście w pełni demokratycznym kraju. Wybory do Sejmu i Senatu już za miesiąc. A w tym roku przed obwodowymi komisjami wyborczymi stoi jeszcze dodatkowe zadanie. Przypomnijmy, wraz z wyborami do Sejmu i Senatu odbywa się referendum dotyczące po pierwsze wyprzedaży majątku państwowego, podniesienia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy czy przyjęcia tysięcy nielegalnych migrantów. 15 października. Teraz 14 minut po 17. Na naszej tablicy wyników remis 17 do 17. Dwie dwójki i 7 trójek. Na temat odwołania selekcjonera reprezentacji polskiej, to uważam, że to był duży błąd, bo nie był problem z selekcjonerem, a z samą kadrą, więc może tutaj należałoby szukać powodu. A, ale że tak zaryzykuję takie pytanie, że piłkarze słabo grają? No, trenera odwołali. No, jest problem. Mówi się, że piłka nożna to sport narodowy, bo przecież mamy stadion narodowy, drużynę narodową. W związku z czym jest to problem narodowy. Zatem proponuję postawić kolejne pytanie w referendum. Niech się naród wypowie. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I shall sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Of Monsters and Men w audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 17. Spoglądamy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińcy coraz częściej atakują Rosjan na Krymie i w pobliżu okupowanego półwyspu. A niedawno odzyskali kontrolę nad znajdującym się na Morzu Czarnym platformami wiertniczymi gazu i ropy. W ostatnich dniach ukraińskie rakiety i drony zniszczyły też szereg ważnych wojskowych obiektów na Krymie. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. O walkach w rejonie platform wiertniczych, tak zwanych wież bojki, media donosiły od kilku tygodni. Obiekty okupowane od 2015 roku Rosjanie wykorzystywali jako punkty radiolokacyjne i lądowisko śmigłowców. Obecnie to już Ukraińcy mają taką możliwość. Wieże to dobre bazy do działań ofensywnych w kierunku pobliskiego Krymu. Jak zaznacza przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriy Jusow, działania sił ukraińskich w basenie Morza Czarnego układają się w pewien logiczny ciąg, który będzie miał też swoje zakończenie. Składowymy planu i zagadnienia. Plan, którego częścią było m.in. zatopienie w zeszłym roku rosyjskiego okrętu flagowego Moskwa, zdobycie Wyspy Wężowej, a niedawno czasowe wysadzenie naszego desantu na Krymie. Częścią tego planu było także zdobycie wież bojki. To pozwala zwiększyć obszar dodatkowej kontroli dla naszych sił nad Krymem, a także zwiększyć obszar naszego rażenia w kierunku okupantów. Zwiększa też możliwość śledzenia wroga, w tym za pomocą sił radiolokacyjnych. Kolejnym elementem działań w rejonie Krymu było wczorajsze poważne uszkodzenie tam dwóch rosyjskich okrętów stacjonujących w zakładach remontowych w okupowanym Sewastopolu. Ukraińcy atakowali za pomocą bezzałogowych łodzi i rakiet. Trafili w okręt desantowy Mińsk, a także rosyjską łódź podwodną Rostów nad Donem. Stocznia w Sewastopolu serwisuje rosyjską flotę czarnomorską. Ukraińskie ataki mogą poważnie utrudnić ten proces, ocenił na antenie telewizji 1+1 ukraiński ekspert wojskowy Oleksij Hetman. Jeśli Rosjanie nie będą mogli obsługiwać swoich okrętów w Sewastopolu, to będą musieli odprowadzać je co najmniej do Noworosyjska. To pogorszy ich możliwości szybkiego przygotowania morskich ataków z użyciem rakiet Kalibr. Po wczorajszych udanych atakach w Sewastopolu dzisiejszej nocy na Krymie znów słychać było wybuchy, a mieszkańcy miasta Eupatoria widzieli eksplozję i łunę pożaru w okolicach jednostki wojskowej. Według ukraińskiej prasy, powołującej się na źródła w ukraińskiej armii, ostrzał zniszczył warty ponad miliard dolarów rosyjski system Triumf. To najnowocześniejsza rosyjska broń przeciwlotnicza, mogąca jednocześnie atakować 6 celów powietrznych. Ukraińcy dokonali udanego ataku, najpierw wypuszczając drony, które zmyliły rosyjską obronę, a następnie uderzając za pomocą 2 rakiet Neptun. To modyfikowane pociski ukraińskiej produkcji, które w zeszłym roku zniszczyły krążownik Moskwa. Rosjanie obawiają się także kolejnych ataków na most krymski, łączący półwysep z Rosją. Ukraińskie bezzałogowce i rakiety już kilkukrotnie uderzały w przeprawę. Niedawno rzeczniczka rosyjskiego MSZ groziła Ukrainie konsekwencjami w razie kolejnych takich ataków. Ukraińskie uderzenia na Rosjan w Krymie z powietrza i morza zbiegają się w czasie z ukraińską lądową ofensywą na południu kraju. Jej głównym celem jest wbicie klina w obszar zajęty przez Rosjan i odcięcie korytarza lądowego łączącego Półwysep Krymski z Rosją. Ukraińska ofensywa, mimo pewnych sukcesów, wciąż nie doprowadziła jednak do przełomu. Tymczasem prokurator generalny Ukrainy poinformował, że Międzynarodowy Trybunał Karny otworzył swoje biuro terenowe w Kijowie. Największe poza Hagą. Ma ona pomóc w pociągnięciu do odpowiedzialności oczywiście Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. Tak napisał w mediach społecznościowych Andrzej Kostin. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. I boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj. Popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie. W Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki lalek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj. Popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj. Popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze. W audycji popołudniowej. No bo może wszyscy nie słyszą? Ja? Halo, halo, dzień dobry. 2 2 7 3. prosiłbym a propos trenera przekazać panu redaktorowi prowadzącemu, że od dawna jest taka zasada, że nie jest problemem, że drużyna gra przeciwko drugiej drużynie, tylko że drużyna gra przeciwko trenerowi. A, w ten sposób. No dobrze. A co mają zrobić zawodnicy? Niech może zawodnicy sobie sami wybiorą trenera, bo to jest chyba jakiś rochosz w tym naszym zespole. Bo tak grają, jakby pierwszy raz na boisko weszli. Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia i państwa, jak mnie mam z doświadczenia, również rady. Już za chwilę informacje drogowe, skrót serwisu, wiadomości sportowe oczywiście i prognoza pogody. A, jeszcze jedna podpowiedź. Żeby nie było rugby, bo w rugby są zasady, że piłka do tyłu. Tak nasi grają, nie? Wstecz, do przodu piła. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17 i jedziemy. A co na drogach? O tym Mariusz Dąbrowski. Witamy serdecznie. Ja również witam. Na drodze krajowej numer 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem w Mąkolnie na 11 kilometrze zderzenia auto osobowego z ciężarówką. Niestety 3 osoby są ranne, a droga numer 46 na 11 kilometrze została zablokowana. Trasa S7 i S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Wisłę. To na jezdni w kierunku Białegostoku w stronę Poznania i Łodzi. Korek jest na marymąckim odcinku tej trasy oraz od Koła aż za Bemowo. S7, odcinek Ostróda Elbląg na wysokości węzła Pasłęk Północ na 12 kilometrze. Spaliła się ciężarówka, zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska i wprowadzono objazd drogą serwisową od węzła Pasłęk Północ do węzła Bogaczewo. Krajowa 6, sporo utrudnień w rejonie Lęborka, a także korki w rejonie Godentowa. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji drogowych na naszej antenie za nieco ponad godzinę. Już teraz skrót serwisu Trójki. Po 17.30 Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rozwój Wojska Polskiego ma służyć temu, aby Polska przed ewentualną napaścią mogła obronić się sama. Zastrzegł jednak, że nasz kraj nie dysponuje bronią jądrową. Dlatego NATO pozostaje naszą najmocniejszą gwarancją bezpieczeństwa. Podczas panelu dotyczącego przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas Kryńca Forum Andrzej Duda mówił, że z jednej strony potencjał własny, a z drugiej członkostwo w NATO to dzisiaj filary polskiej obronności. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że Polska była w innej sytuacji podczas kryzysu energetycznego w minionym sezonie grzewczym niż wiele państw unijnych, bo już wcześniej planowała uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców. Podczas otwarcia międzynarodowej konferencji w Warszawie na temat bezpieczeństwa energetycznego mówiła o kolejnych inwestycjach w odnawialne źródła energii w Polsce. Zapowiedziała, że w tym roku rozpocznie się budowa pierwszej farmy wiatrowej na morzu. MSZ Rosji poinformowało o uznaniu za osoby niepożądane dwóch amerykańskich dyplomatów pracujących w Moskwie. Według strony rosyjskiej sekretarz ambasady USA i jego zastępca zajmowali się działalnością szpiegowską i muszą opuścić stolicę Rosji w ciągu 7 dni. Decyzję o wydaleniu dyplomatów rosyjskie MSZ przekazało na ręce ambasador USA w Moskwie. Jak podał rosyjski reżim, Amerykanie kontaktowali się z obywatelem Rosji, który z kolei współpracował z obcym państwem. To był serwis Trójki. No a więcej w wiadomościach już za niecałe pół godziny o 18. A o 18 to zacznie się mecz w Siatę Polski. Słowenia, półfinał Mistrzostw Europy. Krzysztof Poniewski. Rzeczywiście dziś męska reprezentacja Polski gra w Rzymie ze Słowenią stawką półfinału. Finał Mistrzostw Europy. Na miejscu jest Kuba Niziński. Halo Kuba. Witam serdecznie z Rzymu, z hali Palazzo dello Sport, z miejsca, gdzie w 1960 roku odbyły się igrzyska w Rzymie. To tutaj w 2005 roku odbyły się Mistrzostwa Europy, na których Polska zajęła piąte miejsce. Ale to już jest teraz zupełnie inny turniej, zupełnie inna drużyna. Polska, Słowenia w półfinale. Po raz trzeci z rzędu dwukrotnie Słoweńcy zamykali nam drogę do złota. Nasi zawodnicy mówią, że nie oglądają się wstecz, że ten mecz dzisiejszy jest najważniejszy. Ważniejsze i zrobią wszystko, żeby awansować do wielkiego finału, żeby zagrać o złoty medal. Przypomnę, że w 2009 roku biało-czerwoni zdobyli pierwsze miejsce, wywalczyli to pierwsze miejsce i chcą dzisiaj znowu napisać historię. Dla nas już drugie czy trzecie miejsce to nie jest wielki sukces, to jest sukces, no ale to jest przegrana w jednym z meczów. My chcemy wygrać wszystko do końca, a przypomnę, że zaraz po naszym spotkaniu ze Słowenią tutaj w Rzymie o awans powalczą Mistrzowie Świata i Mistrzowie Olimpijscy, a więc spotkanie Włochy-Francja. Zapowiada nam się długi, emocjonujący, siatkarski wieczór. Dziękuję, to była relacja Kuby Nizińskiego. Więcej takich już podczas meczu na naszej antenie. Proszę być z nami. W kraju nowym piłkarzem Śląska Wrocław został dobrze znany kibicom polskiego ligowego futbolu Daniel Łukasik. Podjęliśmy taką decyzję. Daniel z nami trenował od praktycznie połowy lipca. Zagrał w meczu z RB Lipsk. Uważamy, że dzisiaj podniesie poziom rywalizacji na boisku, w treningu. Jego profesjonalne podejście w tych momentach, kiedy nie był zawodnikiem Śląska, sam opłacał sobie tutaj pobyt, jego determinacja i też jakość piłkarska spowodowała to, że chcemy, aby był tutaj i rywalizował o miejsce w składzie. Daniela Łukasika zachwalał trener Śląska Jacek Magiera. Łukasik w przeszłości grał m.in. w Legii Warszawa. Dwa razy walczył z tym klubem Mistrzostwo Kraju i w Lechii Gdańsk. Tu świętował zdobycie Pucharu Polski. Ostatnio był zawodnikiem Radomiaka Radom. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Obrońca reprezentacji Włoch i były piłkarz Juventusu Turyny, legenda tego klubu Leonardo Bonucci, pozywa swojego wieloletniego i byłego już pracodawcę. Zarzuca mu dyskryminacyjne traktowanie pod koniec kontraktu oraz niewłaściwe warunki rozstania. Oskarża o kłamstwa władze klubu i trenera Bianconerich Massimiliano Allegriego. Obecnie jest zawodnikiem Unionu Berlin, z którym będzie miał możliwość gry w Lidze Mistrzów. Nasi pingpongiści odpadli z drużynowych Mistrzostw Europy. W 1/8 finału ulegli 2-3 Belgom. Zwycięstwa w tym spotkaniu zanotowali Samuel Kulczycki i Michał Rydzimski. Teraz o awans do ćwierćfinału grają nasze panie. Niestety na razie potwierdzenie znajduje teza, że nie były faworytkami meczu przeciwko gospodyniom turnieju Szwedkom. Przegrywają już 0-2. Jutro w całym kraju ma być słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany wschodni, a na termometrach od 18 stopni na Pogórzu, na wybrzeżu 19, na wschodzie kraju 20, w centrum 21-22. Najwyższa temperatura na zachodzie i na południowym zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Ale to byłoby wydarzenie, co? Wyobraź sobie, walka o finał. Walczymy w półfinale Mistrzostw Europy. Wyobraź sobie w piłkę nożną. No co się śmiejesz? To jest fiction kilka pięter wyżej. No, takie były też takie suchary z dzieciństwa, pamiętasz? Polska gra o finał Mistrzostw Europy. Wiesz co, ale z drugiej strony w roku 2016 byliśmy bardzo blisko właśnie takiego wyniku. Graliśmy wtedy z Portugalią, przegraliśmy na karne. Potem mieliśmy grać z Walią w półfinale i ta szansa na finał Euro rzeczywiście była. Natomiast to sene wrati, takie mam wrażenie. Nic się nie stało. My wciąż szukamy trenera. No skąd takiego wziąć? Mam kolegę, który bardzo dobrze się na tym zna, albo nie. Moja żona jest jeszcze lepsza. Może ona. No, to pan się zdecyduje, bo trener może być tylko jeden. Jeszcze prawda? Kobiety nie było na stanowisku selekcjonera męskiej reprezentacji Polski. A mógłby być? A dlaczego nie? Taki kandydat płci żeńskiej. No, reprezentację paniusz trenuje Nina Patalon, kobieta, świetnie sobie radzi. Otwiera nam się dyskusja, naprawdę. No dobrze, przyjmijmy, że mamy drużynę, mamy trenera i co dalej? No, to jest też pytanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Trzeba przynajmniej na co najmniej dekadę wygasić reprezentację, usunąć ją, pozwolić po prostu światu zapomnieć tą całą kompromitację i tą całą hańbę, która nas tutaj dotyczy. Ale to nie znaczy, żeby to zachwaszczyć, czy pozwolić zarosnąć perzem. Otóż zaraz na samym początku tego wygaszenia trzeba zakontraktować jakichś emerytowanych instruktorów z ugrupowań typu Navy Seals, czy powiedzmy piechoty morskiej. Zbudują naprawdę gromadkę niezłych Spartan. Ciekawe, ale zbyt radykalne zdanie. Gromadkę. To mi się bardzo podoba. Pan powiedział dekadę. Dobrze, to ja sobie zapisuję. 2033. Jesteśmy umówieni. Slash w popołudniowej audycji. O, to narobił hałasu, o hałasie było wczoraj. Wczoraj też było głośno o trenerze, już nie trenerze i dzisiaj też. No właśnie, państwo proponują, a może by tak zdać się, bo od tego właściwie zaczęła się dzisiejsza dyskusja, na sztuczną inteligencję. No ciekaw jestem, co by nam powiedział komputer. wprowadził to za trenera komputer, może spróbować. Może on właśnie będzie trafny. A są tacy specjaliści, co to tam potrafią rozrysować to wszystko. Ja z tego nic nie rozumiem, z tego jednak coś wynika. No ale efektów nie ma. 19 minut pozostało do godziny 18. Zastanawiamy się, czy jest coś piękniejszego niż konie w galopie. Będziemy mogli o tym się przekonać na Służewcu podczas wielkiego święta skoków przez przeszkody i sportu jeździeckiego w ogóle. Warsaw Jumping przez nami. Co oznacza ta nazwa? Tłumaczy dyrektor zawodów Dominik Nowacki w CSI. CSI, które tam jest w tej nazwie, to jest konkurs Salt International, czyli konkurs skoków międzynarodowy. Literka O dodana potem, bo jest CSIO, znaczy official. I teraz taka zabawna sytuacja dla kogoś, kto się nie zna na jeździectwie, to powiem, że literkę O ma tylko raz w roku w każdym kraju jedna impreza, na której startują drużynowo państwa. W Polsce tą imprezą zazwyczaj było CSIO w Sopocie. I jest totalnym ewenementem, że Polska cieszy się dwoma CSIO. O najważniejszych wydarzeniach podczas Warsaw Jumping opowiada Jędrzej Puzyński, rzecznik prasowy wydarzenia. Słuchacze Trójki powinni pojawić się na torze Służewiec na zawodach Warsaw Jumping tak naprawdę już dzisiaj, bo wszystkie cztery dni są bardzo ważne. W każdym dniu dzieje się coś wyjątkowego. Natomiast takiego z punktu widzenia sportowego no, trzeba by wyróżnić dwa konkursy. Jeżeli chodzi o konkurs indywidualny, będzie to piątkowe Grand Prix, a jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, finał Pucharu Narodów Longines i w Series w niedzielę o godzinie 11. Sprawy sportowe mamy wyjaśnione, ale jeździectwo to nie tylko skoki na najwyższym poziomie, ale również wychowanie w pięknym duchu. Jeszcze raz dyrektor Warsaw Jumping Dominik Nowacki. Jeździectwo wyróżnia się na tle wszystkich innych, że daje jeszcze jedną rzecz, to dlatego uważam, że młody człowiek przez jeździectwo jest wychowywany ku lepszemu celowi takiemu wychowawczemu, bo tu dochodzi element empatii i odpowiedzialności za partnera, jakim jest koń, tak? Żaden inny sport tego nie uczy naprawdę. Młody jeździec Martin Rodzynek wystartuje w Warszawie na dwóch wierzchowcach. Kamir Redwine to jest mój podstawowy koń, w którym jadę tutaj dużą rundę met 50 dzisiaj, a drugim Vivaldim jadę konkurs dla młodych koni 8-letnich. Martin Rodzynek tłumaczy zależność jeźdźca i konia. Koń to jest taki no, nasz partner. No, ktoś by powiedział 50 na 50, inni powiedzieliby, że nawet a koń, ty sobie tylko jeździsz, siedzisz. No tak naprawdę tak nie jest, no bo my tworzymy parę. No i ta para musi grać przez te 70 sekund w tym parkurze tak na 100%. Bez konia nie ma jeźdźca, bez jeźdźca nie ma konia. W tym związku człowieka i zwierzęcia nie tylko jeździec jest sportowcem, ale również koń. Wielu ludzi mówi, a konik, ale to zaplecze, praca luzaków, weterynarzy, kowali, o tym się zapomina, a jednak trzeba tego pilnować, żeby ten koń czuł się jak najlepiej. Musimy pamiętać o tym, że koń nie przyjdzie, nie klepnie cię w barki i powie ci, ej, prawa zadnia noga mnie boli, nie? Musimy cały czas to kontrolować, musimy czuć to, że ten koń jest w świetnej formie przed takimi startami jak tutaj w kondycji. Dbamy o niego jak takiego top atletę. A jeśli komuś jeszcze mało do przyjścia, od dziś do niedzieli na Służewiec wystarczy sobie uświadomić, że suma nagród w tych zawodach to blisko 2 miliony złotych. A i stąd te cztery gwiazdki w nazwie. Tematem zajął się miłośnik koni Dariusz Urbanowicz. No, mamy dla Państwa bilety na Warsaw Jumping, wrześniowe święto jeździeckie na warszawskim Służewcu. Wydarzenie łączy olimpijskie skoki, jak słyszeliśmy, przez przeszkody, z eleganckim paraujeżdżeniem, dynamicznym dynamizmem gonitw czy podbijającym serca dzieci i młodzieży zawodami hobby horse. Punktem kulminacyjnym będzie finał Europejskiego Pucharu Narodów z udziałem Polaków. A jak wiemy, Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Mamy dla Państwa bilety, zatem kto chce się wybrać na Warsaw Jumping, święto jeździeckie na warszawskim Służewcu, proszę nie czekać, proszę chwycić za telefon i wybrać 2 2 i 7 3. Samotna i zła. za 11 minut. 18. Karol Gnat i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu, a naszym gościem jest dzisiaj profesor Michał Klejber, redaktor naczelny Wszystko co najważniejsze.pl. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Będziemy kontynuowali trochę temat poruszony wczoraj, bowiem Lampedusa ogłosiła stan wyjątkowy. Wczoraj na wyspę 112 łodziami przybyło 5 tysięcy osób, wpływają nie tylko łodzie, ale jak mówią ci, którzy są na miejscu, również statki, ogromne statki, na których są setki migrantów. To, co się dzieje na Lampedusie, Panie Profesorze, ma charakter strukturalny, zorganizowany, stały. Czy w takim razie te cechy mogą świadczyć o tym, że nie jest to zjawisko samoczynne, że istnieje jakiś organ decyzyjny, rozproszony albo nie, ale taki, który powoduje to, co się dzieje w tej chwili w Europie na południu? Ja myślę, że problem ma bardzo głębokie korzenie i tutaj niewątpliwie istnieją zainteresowani, którzy pomagają w masowych migracjach, ale ten problem jest tak głęboki, że gdyby nie było nawet takiej organizacji, to problem migracji i tak by istniał. Mhm. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj żyje do prawie 500 000 ludzi, czyli tam prawie 4%, no więcej nawet, nie 500 000, ale 300 milionów chyba, czyli to jest około ponad 300 milionów ludzi, ponad 4% ludności całego świata żyje poza państwami swego urodzenia i to się zwiększa bardzo szybko, a najróżniejsze statystyki mówią, że około 750 milionów osób deklaruje chęć opuszczenia swoich krajów i to pomaga zrozumieć skalę. A to, co się dzisiaj dzieje, to katalizatorem tego była arabska wiosna i obalenie Kaddafiego w Libii? No niewątpliwie tak. Jest cały szereg konfliktów na świecie, które sprzyjają migracjom. Tutaj sprawy związane z z autokratycznymi rządami i to są jednym z najważniejszych oczywiście powodów, ale powodów jest cała masa. Oczywiście też jest sprawy związane z ociepleniem w krajach afrykańskich. To są problemy związane ze świadomością nierówności najróżniejszych społecznych, które docierają w tej chwili do wszystkich ludzi ze względu na techniki komunikacyjne. I tam jest dosyć powszechne niezadowolenie i niestety, mówię to z największym bólem, musimy się spodziewać narastania tego problemu. O tym, co świat i Europa obiecuje ludziom, tym, którzy mają dostęp przecież do internetu, o to za chwilę, ale dlaczego przywołałem Kaddafiego i arabską wiosnę? Dlatego, że Kaddafi wielokrotnie mówił o tym, i to można sprawdzić w różnego rodzaju opracowaniach, materiałach, a nawet w internecie, jak ktoś za chwilę wbije to hasło, wielokrotnie mówił o tym, że Europa ucierpi na skutek broni D. I owa broń D to broń demograficzna, o której też mówią Rosjanie, co zresztą zaczęli wdrażać na granicy polsko-białoruskiej. To nie jest tak, że ktoś, kto się tym zajmuje, analizuje to, rządy czy służby nie wiedziały, że istnieje coś takiego jak broń D, broń demograficzna. No oczywiście, że tak. I tutaj jest cały szereg kroków, które należy podejmować, a które były zaniedbane przez świat zachodu. I tutaj skuteczna polityka ochrony granic jest jednym z elementów, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że istnieje cały szereg działań, bo prawdą jest takie stwierdzenie, które wiele osób już przecież artykułowało, że rozwiązania problemu migracji szukać należy w ojczyznach migrantów, a nie w wybranych przez nich krajach docelowych, w szczególności nie na granicach. Granice są w pewnych sytuacjach absolutnie niezbędne, jeśli chodzi o ochronę i my tego doświadczamy niestety, ale to jest tylko jeden z elementów całej sprawy. Mhm. Tylko żeby pomagać w tych krajach, musiałyby zapadać jakieś decyzje na wysokich szczeblach, a jak sobie tak myślę o osobach, które są na wysokich szczeblach, na przykład w Brukseli czy w Strasburgu, to one zazwyczaj dobrze wypowiadały się o krajach Bliskiego Wschodu, o krajach Afryki, a później się okazywało, że u nich gdzieś za karton gipsem w domu w ścianie znajdywano 1 000 000 euro. No właśnie, to jest problem związany ze sposobem uprawiania polityki w krajach właśnie rozwiniętych. Tutaj korupcja jest z pewnością jednym z elementów, korupcja decydentów najróżniejszych. Faktem jest, że dzisiaj sytuacja jest tak poważna, a w dodatku wreszcie musimy sobie uświadomić, że ona będzie narastać. To nie jest tak, że możemy teraz przeczekać i potem będzie spokój. Nie. A to powoduje, że powinni wszyscy politycy się zmobilizować do odpowiednich działań. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. W szczególności Unia Europejska powinna przestać zajmować się tak aktywnie, czy klimatem nawet, czy też tym, że w niektórych państwach w ich ocenie nie do końca jest przestrzegana praworządność. To można sobie zostawić na potem albo w ogóle pomyśleć o tym, że to jest robione pochopnie i niepotrzebnie. W takim razie, panie profesorze, tu będę musiał postawić kropkę. W takim razie trzeba zmienić po prostu też zestaw pytań zadawanych politykom. Przypominam, jest 31 dni do wyborów i takie pytania na pewno na naszej antenie się pojawią. Profesor Michał Klejber, redaktor naczelny Wszystko Co Najważniejsze.pl. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dziękujemy również. Przypomnę, że z naszym gościem rozmawiał Karol Gnat. To Trójka, audycja popołudniowa za 5 minut 18. Już prawie na do usłyszenia i jeszcze w sprawie trenera, albo w ogóle szerzej piłki nożnej. Od 15 lat zmieniamy trenerów, chyba już z 8, aby nie więcej, a piłkarza ani jednego. Czas może odwrócić tę stronę. No nie wiem, czy dobrze to wyjdzie. Może jak trenerzy będą biegać za piłką, a piłkarze trenować, ale bardzo dziękujemy za taką propozycję. Nasz cykl News albo Fake News za niecałą godzinę. Dziś cyber czwartek, zatem tak jeszcze nie do końca żegnam się z Państwem. Proszę zostać z nami za chwilę serwis o 18, potem Tomasz Miara i Po drodze z Trójką, a my dziękujemy za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.